Знакаміты амерыканскі прадпрымальнік і бізнэсовец Расел Сімонс у нядаўна выдадзенай кнізе, напісанай ім разам з другім аўтарам, выказвае думку, што багацце абавязкова не дае людзям шчасця або радасці. Згодна з ягонымі словамі, калі я знаю 15 мільянераў, дык 13 з іх нешчаслівыя. Для такіх людзей жыццё перапоўненае палацамі, яхтамі і прыватнымі рэактыўнымі самалётамі, але іхнія хатнія аптэчкі перапоўненыя антыдэпрэсантамі. Цікава, мы бяднейшыя людзі хутчэй за ўсё так не падумалі б, але відаць, Сімонс ведае, пра што гаворыць, бо ён таксама не адзін з бяднейшых. Адно мы можам з пэўнасцю сказаць: мы ўсе багатыя і бяднейшыя, імкнёмся дасягнуць хоць некага ўзроўню задаволенасці, шчасця або радасці, але не заўсёды тое мы знаходзім. Калі паверыць словам Сімонса, у пераважнай большасці выпадкаў багацце не дае чалавеку шчасця. Калі так, дзе або ў чым яго знайсці? Калі чытаеш Біблію, у ёй напаткаюцца заявы, што сапраўдная радасць прыходзіць чалавеку, калі ён застаецца ў блізкай лучнасці з Богам. Вера ў Бога дае чалавеку пачуццё задаволенасці і радасці. Напрыклад, у 15-й псальме гаворыцца так: «Ты, Божа, пакажаш мне шлях жыццёвы, паўната радасці перад абліччам Тваім, шчасце ў правіцы Тваёй». І наш кажучы, крыніцай сталай радасці ёсць Бог. Якім чынам Бог становіцца крыніцай радасці для нас? Біблія вучыць, што калі чалавек навяртаецца да Бога праз каянне і вераванне ў Ісуса Хрыста, ён становіцца новай асобай. Чаму? Таму што ён атрымлівае новае жыццё, новы кірунак у жыцці. Бог праз Духа Святого атраджае душу таго, хто навяртаецца да Хрыста, і робіць такога новым чалавекам. Вобраз жыцця мяняецца для яго, бо з моманту ягонага навярнення да Бога ўсё становіцца свежым, новым і змененым. Дух Святы з таго моманту пачынае жыць у душы верніка. Апостол Павел растлумачвае перамену ў жыцці верніка гэтак: хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старажытнае мінула, цяпер усё новае. Вось у гэтым вернік спазнае вялікую радасць. Многія, якія прыйшлі да Бога і ўвервалі ў Збавіцеля Хрыста, сведчаць аб вялікай перамене ў сваім жыцці, ды аб той радасці, якая ўлілася ў іхнія душы. Бог змяніў іхнія характары і даў ім новыя жаданні, ды дапамог ім па-інакшаму ставіцца да Бога і да іншых людзей. У адным месцы апостол Павел кажа, што вернік, які навярнуўся да Бога праз Хрыста, прыняў усю паўнату Бога ў сваё сэрца або душу. Ён тлумачыць, што ў Ісусе Хрысце жыве ўся паўната боства цялесна, што і мае вялікае значэнне таму, хто пайшоў след за Хрыстом. Менавіта, у верніка таксама захавана тая самая паўната боства, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў верніку. І вось Дух Святы дзейнічае ў верніку, здзяйсняючы ў ім духоўны плод радасці. Як павінна гэтая радасць паказвацца ў паслядоўніка Хрыста? Рознымі спосабамі. Перш за ўсё, кожнаму верніку трэба рэалізаваць тую радасць, якая ўжо існуе ў ім праз Духа Святога. Верніку трэба запытацца ў сябе: ці маё жыццё паказвае, што я шчаслівы і радасны чалавек? Ці мой настрой сведчыць аб Божай радасці ў маім сэрцы? Што мае сваякі ў дома або знаёмыя на працы бачаць ва мне? Нейкі прыгнечаны настрой або радасны дух і настрой? Ці я размаўляю са сваімі ў дома і знаёмымі на працы з нейкай усмешкай на твары? Ці асабістыя заўвагі і каментары, якія я выказваю іншым, нясуць пазітыўнасць або негатыўнасць? Калі людзі думаюць пра мяне, ці яны лічаць мяне асобай, якая хутчэй за ўсё засяроджваецца на пазітыўных рэчах? Ёсць людзі, якія, здавалася б, увогуле знаходзяць і выдзяляюць рэчы і сітуацыі, якія, як яны сцвярджаюць, маглі б быць лепшымі. Думаецца, што ты, слухач, ведаеш, пра што я гавару. Некаторыя людзі вечна крытыкуюць таго ці таго і мала пазітыўнага маюць сказаць пра іншых. Праўда, ёсць і тыя, хто, здавалася б, хутчэй за ўсё знаходзіць добрыя рэчы ў людзях і жыццёвых сітуацыях. Што тычыцца верніка Божага, ён не павінен быць негатыўным чалавекам, а пазітыўным аптымістам. Верніку трэба навучыцца, як праяўляць радасць больш, чым нейкую прыгнечанасць, нават калі абставіны выклікаюць маркоту і незадаволенасць. У старажытнасці камандзіры войскаў карысталіся асаблівай тактыкай, каб спыняць далейшыя паходы варожых сілаў. Яны ў потайку хадзілі па зямлі і знаходзілі калодзежы, з якіх варожыя арміі маглі паіцца. Іх затыкалі і завальвалі ўсялякім смеццем і камянямі, каб жаўнеры варожых сілаў не маглі ў паходах спыняцца каля тых калодзежаў і паіцца. Што значыць, гэтым чынам варожыя не маглі працягваць ваяваць. Вось так і часцяком бывае з Божымі людзьмі. Наш вораг сатана стараецца завальваць калодзежы нашых душаў такімі рэчамі, як горычу, незадаволенасцю, недаравальнасцю, сумлевамі, дэпрэсіяй, злосцю на іншых і падобным, дзеля таго, каб з нас не выцякала вада Божай радасці і не пераходзіла да іншых людзей. Такім чынам, мы сустракаемся з перашкодамі, што і не дазваляюць нам радавацца і праяўляць Гасподнюю радасць. Бог такога не хоча для нас, ягоных вернікаў. Ён хоча вычысціць калодзежы нашых душаў, выцягнуць тое ўсялякае смецце, што назбіралася там жа. Ён хоча, каб рака Духа Святога выцякала з нас і свабодна пералівалася да іншых людзей, каб Гасподняя радасць таксама закранала іх. Адно, што мы, вернікі Хрыстовыя, можам рабіць, гэта навучыцца, як смяяцца. І тут жа я маю на ўвазе смех у ягоным станоўчым і здаровым сэнсе. Калі падумаць над гэтым пытаннем, дык мы можам сказаць, што смех ёсць дар Божы, бо смехам мы паказваем тое, што маем радасць у сваім сэрцы. Рэч у тым, што многія людзі становяцца радаснымі толькі таму, што абставіны спрыяюць такому стану. Калі ўсё ідзе добра для нас, мы шчаслівыя. Але для вернікаў так не павінна быць. Вернікі Хрыстовы маюць велізарную прывілею. Менавіта, мы можам радавацца і смяяцца нават тады, калі справы не ідуць, як нам хацелася б. Чаму? Таму што крыніцай нашай радасці ёсць сам Бог. Як ужо было сказана, радасць даецца нам Духам Святым, які жыве ў сэрцах Божых вернікаў. А Дух Святы ёсць і Дух Хрыстоў у верніку. У 15 раздзеле Дабравесця паводле Яна мы знаходзім Хрыстовы словы, якімі ён навучае нас, што нам трэба рабіць, каб у нашых сэрцах дзейнічала Гасподняя радасць. Проста верніку трэба заставацца ў блізкай лучнасці з Хрыстом. Вось ягоныя словы наконт таго. «Заставайцеся ў мне, і я ў вас, бо без мяне не можаце рабіць нічога». Чым больш мы, вернікі, будзем наўмысна і свядома заставацца ў Хрысце, што значыць захоўваць інтымную асабістую лучнасць з ім, тым больш будзе праяўляцца плод ягонага характару ў нас. Гэта значыць, што таксама будзе праяўляцца і ўмацоўвацца Божая радасць у нас. Гэта будзе бачна людзям, нашым станоўчым настроем і гатоўнасцю усміхацца і смяяцца. У пачатку гэтага казання мы чулі словы псалмаспевака, што паўната радасці перад абліччам тваім. Можна таксама перакласці гэтую фразу па-інакшаму. Ненавіта, паўната радасці ў тваёй прысутнасці. Самая галоўная думка тут, што калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з Богам, нашае сэрца напоўнена ягонай радасцей. Ягоная радасць становіцца нашай радасцей. Калі так яно і ёсць, як нам умацоўвацца ў лучнасці з Хрыстом і заставацца ў ягонай прысутнасці? Хрыстос растлумачыў, што нам трэба не толькі захоўваць блізкую лучнасць з ім, але таксама трэба звяртаць сур'ёзную ўвагу на ягоныя запаведзі і выконваць іх. Вось ягоныя ўласныя словы на гэты конт. «Калі застанецеся ўва мне, і словы мае ў вас застануцца, дык чаго не захочаце, прасеце і будзе вам. Калі наказы мае выканаеце, застанецеся ў любові маёй. Гэта сказаў я вам, каб радасць мая ў вас заставалася, і радасць вашая была поўная. Мы застаёмся ў блізкай лучнасці з Богам і ў ягонай прысутнасці штодзённым чытаннем ягонага слова Біблії, бо там жа запісаны ўсе запаведзі Господнія. Чытаннем Божага слова мы знаёмся з ягонымі запаведзямі, што і падахвочвае нас іх выконваць. У пачатку старазапаветнай кнігі Ісуса, сына Нава, мы знаходзім слушныя словы, з якіх мы можам браць добры прыклад. Ісус, сын Нава, толькі што стаўся новым лідарам габрэйскага народа пасля смерці Майсея. Бог сустракаецца з Ісусам Нававым і дае яму інструкцыі, як кіраваць ізраільскім народам. Ён кажа яму, што сярод іншых патрабаванняў Ісусу Нававаму трэба захоўваць і выконваць увесь закон, перададзены праз Майсея. Бог кажа: «Хай не адыходзіць гэтай кніга закона ад вуснаў тваіх, а павучайся ў ёй дзень і ноч, каб дакладна выконваць усё, што ў ёй напісана. Тады ты мець меш поспех на шляхах тваіх і будзеш дзеяць разумна». Словы Господнія мусяць заставацца ў нашых сэрцах. Мы мусім аб іх разважаць днём і ноччу. Калі мы штодня чытаем Господнє слова, развіваемся ў асабістай лучнасці з Христом і выконваем ягоныя запаведзі, дык Господня радасць умацоўваецца і дзейнічае ў нашых сэрцах. Паважаны слухач, ці ты маеш патрэбу ў радасці? Збавіцель Ісус Христос гатовы дапамагчы табе ў гэтай патрэбе. Чытай ягонае слова, выконвай ягоныя запаведзі, маліся яму, захоўвай блізкую асабістую лучнасць ім. Роб'ячы гэта, ты будзеш мець Божыя шчасце і радасць.